ہاں نظام سرمایہ داری کے خلاف سے سخت، کہتے ہیں یہ لعنت ہے، اور اشتراکیت کے بھی خلاف سے سخت. تفسیر میں لکھا ہے اس دور میں اسلام کے نظام سے سب سے زیادہ ٹکرانے والا نظام وہ اشتراکی نظام ہے، اور انہوں نے پیشن گوئی کی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی وقت آئے گا کہ وہ قرآن کے پروگرام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اس سے بہتر نظام کہیں بھی نہیں ملے گا. اور یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ جو قوم قرآن کے پروگرام کو نہیں پکڑے گی کبھی فلاح نہیں پائے گی، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ عقبہ کے اعتبار سے. تو انہوں نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ میں ان آیات سے یہ بات اخذ کرتا ہوں کہ جبری تعلیم ہونی چاہیے. کیوں؟ یورپ کے ممالک میں وہ ممالک جہاں جبری تعلیم پائی جاتی ہے، حالانکہ وہ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، پرائمری وغیرہ کا حساب کتاب لکھنا پڑھنا، تو سب مرد اور کوئی کسی کو مستثنا نہیں قرار دیا جاتا، وہ لوگ ترقی کر جاتے ہیں. ہمارے یہاں تعلیم مفقود ہے 15-20%. ہمارے 80-85 آدمی مرد اور بالکل ہی جائے، نہ اردو لکھنا جانتے ہیں، نہ حساب جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ دین کی تعلیم ہے. دین کی تعلیم ویسے کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ 100 میں 1-2% آدمی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بہت ہی کمزور ہے. حالانکہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کے زمانے تک اس اصول پر مسلمان عمل پیرا تھے، لہذا ترقی کر گئے. کسی مرد عورت کو ضروریات دین سے بے خبر نہیں رہنے دینا، یہ جبری ہونی چاہیے تعلیم. تو ہم ترقی کر جائیں. اب یہاں یہ کتمان کے سلسلے میں، کتمان کے سلسلے میں یہ بات کہ دیکھو جس قوم کے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہو اور ایسی تعلیم موجود ہو کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد اور عمل کرنے کے بعد ہر قسم کی فلاح انسان کو نصیب ہو سکتی ہے، ایسی کتاب اور ایسی تعلیم جس کے پاس موجود ہو، پھر وہ لوگوں کے سامنے نہ پیش کرے اس کو، چھپائے رکھے اس کو، وہ لعنت کا مستحق ہے. دنیا جہنم کدا بنی ہوئی ہے، دنیا میں جرائم ہو رہے ہیں، اور ذہنی عقلی ہر اعتبار سے دنیا جرائم میں مبتلا اور جہنم کا نمونہ بنا ہوا، لیکن ہم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس وہ پروگرام موجود ہے جس سے جرائم کم ہو سکتے ہیں، جس سے ذہنی ترقی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے، جس سے تہذیب اخلاق پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے پاس وہ پروگرام موجود ہے لیکن ہم اس کو آگے نہیں پہنچا رہے ہیں. تو لہذا وہ لعنت کے مستحق بنے گا. دنیا قید خانہ بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے، کیوں ان کو نہیں چھپاتے ہیں؟ یہ کتمان حق میں آ رہا ہے. اور یہ مولانا سندھی فرماتے ہیں رحمت اللہ، تعلیم جبری ہوگی، اور جبری تعلیم میں سب سے پہلا نمبر ضروریات دین ہے. دین کی اتنی باتیں جس سے انسان اپنے آپ کو بھی اور اپنے خدا کو بھی اور ضروریات کو پہچان سکے، عبادت معاملات وغیرہ، یہ ہر مرد عورت کے لیے لازمی ہے، فرض عین ہے. باقی تعلیم فرض کفایہ ہے، یہ جبری ہونی چاہیے. تو پہلا یہ تہذیب اخلاقی آئے گا جبری تعلیم میں. ارشاد ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے نازل کیا ہے بینات میں. اب بینات خدا کا ذکر، خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور صبر کرنا، یہ بینات ہے. اور خدا اور ہدایت کی باتیں، جیسا تعظیم شاعر اللہ، یہ ہدایت کی باتیں سیکھنے سے آتی ہیں. بینات بڑے واضح معمولی توجہ سے بھی آدمی حاصل کر سکتا ہے، اور ہدایت کی باتیں استاذ کی طرف ضرورت پڑتی، استاذ سے سیکھ کر آدمی اس کی طرف رہنمائی پاتا. جبکہ ہم نے کتاب میں اس کو بیان کر دیا، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے. ہاں یہ لعنت سے اس وقت بچیں گے اگر یہ توبہ کر جائیں اور کتمان حق نہ کریں. اب کتمان حق جیسا یہودیوں کے لیے خطرناک تھا نصارہ کے لیے ایسا ہی مسلمانوں کے لیے. اور غفلت جیسا اہل کتاب نے غفلت اختیار کر لی, کتاب اللہ کو پسے پس ڈال دیا اور دوسری باتوں میں لگ گئے. یہاں بھی وہی حال جیسا پہلے گزر چکا ہے, کتاب اللہ کو پسے پس ڈال دیا, سیر جادو ٹوٹکے بدعت شرک والی رسومات کے اندر لگ گئے, مبتلا ہو گئے, تو یہ لعنت کے مستحق بن جائیں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہے, کتاب اللہ کو پسے پس ڈال دیا, تمام رسومات بدعت شہر وغیرہ ٹوٹکے ٹولے اسی کے اندر لگے ہوئے. فرمایا ہاں جنہوں نے توبہ کی وہ اصلح اور اصلاح کی سنوار لیا, پہلے فرائض ادا کر دیے, حقوق ادا کر دیے, آئندہ کے لیے مستعد ہو گئے اور بیان کیا جس بات کو چھپاتے تھے, تو میں ایسے لوگوں پر رجوع کرتا ہوں اور میں رجوع کرنے والا مہربان ہوں, معاف ہو جائے گا جو بھی ہے. کتمان بھی اگر تو تائب ہو جائے انسان سے, کفر سے تائب ہو جائے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے, شرک سے تائب ہو جائے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے انسان. ہاں فرمایا جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے ایسی حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے ان پر لعنت ہوگی, اللہ کی فرشتوں کی سب لوگ ہمیشہ رہیں گے, تفریح سے عذاب نہیں ہوگا نہ مہلت ملے گی. اب یہ لعنت کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے, فقہائے کرام فرماتے ہیں مفسرین محدثین کسی شخص پر لعنت نہیں کرنی چاہیے, ہاں جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا, اگر کفر پر خاتمہ ہوا پھر اس پر لعنت کرنی جائے, یا ابلیس پر جس کے بارے میں معلوم ہے, ورنہ کسی کافر پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے زندگی, کیا پتا کہ توبہ کر جائے مرنے سے پہلے. البتہ برائی پر لعنت کرنا, جیسا صحابہ کرام کو برا بلا کہنے والوں کے بارے میں فرمایا لعنت اللہ علی شرکم, تمہاری شرارت اور شر پر خدا کی لعنت, یا مثلا برا کام لعن اللہ شارک, چوری کرنے والے پر خدا کی لعنت, آنڈا چوری کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ بڑی چیزیں پھر آخر میں بہت کچھ ہوتا ہے. لعن اللہ من سب والدہ, اس پر خدا کی لعنت ہو جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے. لعن اللہ من غیر منار الارض, بشرا کی زمینوں کے نشانات جو مٹاتے اس پر بھی خدا کی لعنت. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کے سوا غیروں کے تقرب کے لیے جو جانور ذبح کرتا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت. یہ برے کام جو ہیں ان پر لعنت کرنی جائز ہے, کسی شخص پر لعنت کرنی جائز نہیں ہے انفرادی طور پر جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا خاتمہ شر اور کفر پر ہوا. فرمایا تو ایسے لوگوں پر جن کا خاتمہ کفر پر ہوا اللہ کی بھی فرشتوں کی بھی سب لوگوں کی لعنت ہوگی, عذاب میں تفصیل نہیں ہوگی. تہذیب اخلاق ہو یا تعظیم شاعر اللہ ہو, تمام کی بنیاد اس مسئلے پر ہے. تہذیب والا مسئلہ ہو, اخلاق والا ہو, یا جو بھی ہو, بنیاد کیا ہے, الہکم الہ واحد, تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود, کوئی اور معبود نہیں ہے. الہ, الہ کے معنی میں محبت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے, فریفتہ ہونا, اس لیے الہ کا معنی دل ربا کرتے ہیں, ہندی میں من موہن اس کا ترجمہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کیا کرتے ہیں. اس کے اندر محبت بھی ہو, کیوں کہ خدا کی محبت کا ہونا ضروری ہو, محبوب حقیقی خدا, اس کی وحدانیت کو ماننا اور خالص اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا, یہ بنیاد ہے تمام مسائل. اگر اس پر تہذیب اخلاق مبنی ہوگا تو ٹھیک ہوگا, تعظیم شاعر بھی اسی سلسلے کی چیز ہے. تو اس مسئلے کو بیان کیا پہلے تمہید میں, بعد میں دلائل اگلی آیتوں میں دلائل ہوں. تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود, لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، معبود مختار علیم کل قادر مطلق نافع اور زار، مشکل کشائی کرنے والا، ہما دین ہما دان ہما توان، جو چاہے سو کرے، لا رادہ لے حکم اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو چاہے جس طرح چاہے کرے، وہ صرف ایک ہی معبود ہے، معبود برحق، اس کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، باقی سب مخلوق ہے، مخلوق آپس میں مخلوق ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، کوئی الہ نہیں بن سکتا، لا الہ الا، اور اس کی دو صفتیں، الرحمن بے حد مہربان، اس کا بڑا پیغام، اور الرحیم خصوصی رحمت کرنے والا، جس کا مظہر قیامت کو ظاہر ہوگا آل ایمان کے لیے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اور رحیم تجلی اعظم کی تعبیر اس سے ہوتی، الرحمن علی العرش استوا، رحمان کی تجلی عرش پر پڑتی، اس کے ساتھ جو اپنا تعلق جوڑتا ہے قائم کرتا ہے، تو کہتے ہیں تمام جتنے بھی تہذیب اخلاق کے مسائل ہیں یا تعظیم شاعر اللہ، سب کا مقصود کیا ہے کہ انسان کا تعلق اور رابطہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، وہ غلط نہ ہونے پائے، شرک والی بات نہ ہو، تسبیح والی بات نہ ہو، سب کا لب لباب یہی ہے، لہذا تمہید. اور یہ آیت بڑی اہم ہے، حضور کا فرمان ہے ان دو آیتوں میں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسم اعظم ان کے اندر ہے دو آیتوں، اسم اعظم اللہ کا وہ اسم پاک اور مبارک نام ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے اور سنتا ہے، وہ اسم اعظم ان آیتوں میں پایا جاتا ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک کے اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں دریا میں، بما ینفع الناس وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، وما انزل اللہ اور جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے پانی آسمان کی طرف سے، فأحیا به الارض پس زندہ کیا ہے اس پانی کے ساتھ زمین کو، بعد موتها اس کے خشک ہو جانے کے بعد، وبث فیہا اور پھیلایا ہے اس زمین میں، من کل دابا ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کو پھیرنے میں، وسحاب المسخر اور بادل جو مسخر کیے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، بے شک ان سب چیزوں میں لآیات البتہ نشانی ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں. خانہ کعبہ کا مرکز ہدایت ہونا اور قبلہ ہونا بیان کرنے کے بعد، پھر ملت اسلام کے اہم ترین اصول یعنی اللہ کا ذکر، خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اور صبر، اور پھر تعظیم شاعر اللہ، یہ ملت ابراہیمیہ کے اہم ترین اصول ہیں. اور پھر تہذیب احکام، تہذیب اخلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر کتاب اللہ کی تعلیم اور اس کا ضروری ہونا، اور جو لوگ اس تعلیم کو چھپاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے ان کی سزا، اور ان پر جو وبال پڑنے والا ہے اس کا ذکر فرمایا. آخر میں اس اصول کا ذکر کیا جس پر یہ ساری باتیں مبنی ہیں، وہ ہے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور پھر ایک لحاظ سے یہ دلائل ہیں کہ تمہارا معبود برحق اور الہ ایک ہی ہے، اس کی کیا دلائل ہیں؟ تو یہ آگے 10 چیزوں کا ذکر فرما دیا. ان میں ہر ایک بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اس کے کمال قدرت کی دلیل بنتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تہذیب اخلاق کے بعد دوسرا مسئلہ جو انسانی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے وہ کسب معاش ہے، اور کسب معاش کے جو اسباب ہیں ان کو یہاں بیان فرمایا. کسب معاش بڑی یعنی اہمیت رکھتا ہے، معیشت، روزگار، گزران جن چیزوں پر ہوتا ہے. تو تہذیب اخلاق کے بعد یہ کسب معاش کا مسئلہ، اور یہ ضروری ہے کہ انسانوں کی حیات اس دنیا پر جب تک رہے گی کسب معاش بھی ضرور ہوگا ساتھ. خدا تعالیٰ نے بطور نعمت کے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے، معاشہ فی الارض، اللہ نے تمہاری جعلکم خلفاء، اللہ نے تم کو زمین میں خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور تمہارے لیے مختلف قسم کی معیشت کے سامان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں. اور یہ معیشت کے جو سامان ہیں، اسباب معاش اور کسب، یہ ضروری ہے انسان کے لیے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ رزق حلال کا طلب کرنا فریضت من بعد الفرائض، یہ جو فرائض ہیں ان کے بعد ایک فرض یہ بھی ہے کہ رزق حلال کا متلاشی ہو، انسان تلاش کرے اس کو، اور ان ذرائع سے جن کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور پیدا کیا ہے، ان ذرائع سے وہ رزق حلال تلاش کرے تاکہ اس کی معیشت کا معاملہ درست ہو. تو اسباب معیشت جتنے بھی ہیں، معاش اور وسائل، سب یہ رحمان کے پیدا کیے ہوئے ہیں. رحمان کے پیدا کیے ہوئے، رحمان اور رحیم کی رحمت کا فیضان ہے کہ اس نے مختلف ذرائع معاش اور وسائل، یہ کسب پیدا کیے ہیں. لہذا ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ معاش کے سلسلے میں بھی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، کیونکہ وسائل معاش سب خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے. تو دوسری جگہ ہے فطلبو عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس روزی تلاش کرو، کوئی اور معبود نہیں ہے یا رزاق نہیں ہے جو تمہارے لیے اسباب کسب یا اسباب معیشت جس نے پیدا کیے. تو پھر یہ بات آتی ہے کہ انسان رزق کی خاطر دوسروں کی جو پوجا کرتے ہیں وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے پہلی آیت میں یہ صاف بتلا دیا گیا الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، معاش کے جتنے وسائل ہیں یہ تو رحمان سے پیدا کیے ہیں اور اس کی رحمت کا فیضان ہے، لہذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے انسان کو اور اس کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں ہے. یہ تمام ذرائع جو ہیں یہ خدا تعالیٰ سے ہی پیدا کیے ہوئے. پھر ان کی تفصیل ان فی خلق السماوات والارض، یہ عرض کے پیدا کرنے میں اور آسمان کے پیدا کرنے میں ہر ایک میں دلیل ہے اور آیت ہے. آسمان اور اس کے تمام کرے اور تمام ستارے اور سیارے، ان تمام کو انسان کی معیشت کے ساتھ تعلق ہے، تمام کا دخل ہے. تو جس طرح انسان زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے اور زمین کا ہونا ضروری ہے انسان کے کمال حاصل کرنے کے لیے اور کسب کے لیے اور معاش کے لیے، تو اسی طرح آسمان کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ دونوں باتیں ہیں. تو آسمان کے پیدا کرنے میں، اب یہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رکھے ہیں، اب سورج چاند تو بہت ہی عام ہے، اور روشنی، حرارت اور طرح طرح کے فوائد ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھ دیے. سورج اپنا چکر، اپنی رفتار وہ 365 دن میں طے کرتا، ہر دن اس کی الگ منزل ہوتی ہے اور الگ مدار ہوتا ہے، اور چاند 28 دن میں یا 29 دن میں اپنی منزل کو طے کرتا ہے، اور بعض ستارے 2 سال میں اپنی منزل اور اپنا چکر پورا کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں چکر پورا کر لیتے ہیں، اور بعض ہزاروں سال میں اپنا چکر پورا کرتے ہیں. ثوابت ستارے جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں یہ اسٹرانومی والے اور فلکیات والے بتلاتے ہیں کہ 36,000 سال میں ان کا چکر پورا ہوتا ہے. 35,000 اور 36,000 سال میں ان ستاروں کا ایک چکر پورا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف یہ چیزیں رکھی ہیں. سورج کے بارے میں فرمایا ضیاء، روشنی، اور پھر حرارت، اور ایسے ایسے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مفاد وابستہ رکھے کہ انسان جانتی بھی نہیں، کائنات فائدہ اٹھاتی. سورج کی دھیمی روشنی اور نورانیت، اس کا انسان کی غذا کے ساتھ بھی خاص تعلق، پھلوں میں رس، اور یہ اس دھیمی روشنی کی وجہ سے اللہ نے پیدا کیا. پانی کے ساتھ بھی تعلق ہے بہرحال. اور پھر زمین کی پیدائش میں آپ دیکھ لیں، معدنیات کا سلسلہ جو اللہ نے زمین میں رکھا، کہیں پہاڑوں کا ذکر فرمایا، جالا پیا روا کیا، موجل پہاڑ جگہ جگہ رکھ کیے تاکہ انسان کی معاش کے لیے اور کسب کے لیے بہت سے فوائد ہوں. درخت، پتھر، چشمے اور جڑی بوٹیاں طرح طرح، اور اسی طرح معدنیات جو جگہ جگہ اللہ نے رکھے، ان پر انسان کی معیشت کا مدار، کہیں کان کی نمک ہے، کہیں دوسری دھاتیں سونا، کہیں چاندی ہے، کہیں تانبا ہے، اور کہیں اور قسم لوہا ہے، یہ بھی زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ سارا تمدن اس پر چلتا ہے. لوہا اگر نہ ہو، ایک لوہا نکال دے تو کتنی ویرانی دنیا میں پیدا ہو جائے. کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لوہے کا استعمال نہ ہو. انزلنا الحدید، لوہے کو ہم نے اتارا ہے، یعنی پیدا کیا ہے، اس میں بڑے بڑے فوائد رکھتے ہیں. بلکہ موجودہ زمانہ تو ایسا ہے کہ اس کو آئرن ایج بھی کہتے ہیں، لوہے کا زمانہ. گاڑی ہے، جہاز ہے، بحری ہے، جہاں بھی ہے، الوہے کے پرزے اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، مکان ہے اور تمام قسم کی مشینری ہے، لوہے کا اس کے اندر دخل ہے، اب لوہے کی کانیں بھی ہیں، کوئلے کی کانیں بھی زمین میں خدا تعالیٰ نے رکھی ہیں، اے معدنیات کا سلسلہ بھی برابر سمجھ میں آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ رات اور دن کا اختلاف زمین آسمان کے ساتھ یہ موسموں کی تبدیلی پر دلالت کرتا ہے انسان کی حیات کے نظم میں اور بقا میں۔ اب گرمی اور سردی اور موسم کی تبدیلی اور مختلف خطوں کا حساب، بلاد باردہ کا الگ ہے، بلاد حارہ کا الگ ہے، گرمی والے ممالک کا، سرد ممالک کا، تمام کے تمام ممالک والے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی زندگی کے اسباب حاصل کر رہے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے رات اور دن کا مختلف ہونا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ والفلک التی تجری فی البحر، کشتیاں اور جہاز جو چلتے ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں، ایسی چیزیں لے کر جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے، بما ينفع الناس کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں، تمام کی تمام۔ آئے انسان مرچ مسالہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی اسی لفظ کے اندر آتا ہے، ادنا سے ادنا فائدے کی چیز اور اعلیٰ سے اعلیٰ، ان کا انتقال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جہازوں کے ذریعے۔ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے کشتی بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے، آئندہ کے لیے نمونہ رکھ دیا۔ اب بڑے بڑے بحری جہاز جن کا ایک ایک لاکھ ٹن اصلی وزن ہوتا ہے اپنا ذاتی، اس سے بھی زیادہ کبوں میں، اور پھر اس پر جو سامان لادا جاتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانے، بما ينفع الناس، انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، علوم عالیہ یا ریاضیہ، ریاضی سے تعلق رکھنے والے جتنے علوم ہیں، یا آلات یا ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے جتنے علوم ہیں، یہ ان کی ایجاد اصل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان چیزوں کو دنیا کے اندر ظاہر کیا، جن کو اخلوص کہا گیا۔ تفسیر مدارک والے نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھنے کا سلسلہ یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے، کپڑے سینے کا یہ مشینری بھی ان کے ہاتھ سے، ستاروں کے متعلق معلومات اور ان کے ذریعے سامان کو درست کرنے کا سلسلہ، حساب، اور اسی طریقے سے ماپ تول کے اوزان اور اس طریقے کو رائج کرنا، اور اسلحہ جن کو انسان مختلف اپنی لڑائیوں میں اور ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کو دنیا میں رائج کیا، یہ تمام چیزیں۔ اور پھر یہ پانی کا سلسلہ ہے، خشک زمین کے بعد اس کو سرسبز کرنا اور تمام قسم کے جانوروں کو زمین میں پھیلا دینا۔ کتنے جانور خدا تعالیٰ نے زمین میں پھیلائے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جانوروں کے ساتھ انسان کی زندگی کا بڑا گہرا تعلق، خصوصاً مویشی، جن کے گوشت بھی، دودھ بھی، کھال بھی، بال بھی، ہڈیاں بھی، تمام چیزیں انسان استعمال کرتے ہیں اور ان کے خادم ہیں وہ، خدام کے طور پر، اونٹ ہو گئے، بھیڑ بکریاں ہو گئی، گائے بیل ہو گئے، یہ تمام کے تمام، اور گھوڑے ہو گئے، اب مرغ بٹیر وغیرہ ہو گئے، یہ تمام چیزیں پانی میں مچھلیوں کی حفاظت کرتے ہیں، مچھلی فارم بنا لیا، اس سے استفادہ کیا، اور مختلف جانور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے سب اسباب معاش میں داخل. شکار کے جانور بھی اسی زمرے میں شمار ہوتے ہیں. علم الحیوانات ایک مستقل سلسلہ بن گیا زالوجی کا, جو حیوانوں سے تعلق رکھتا ہے وہ علم. اسی طرح یہ زمین کا زندہ کرنا, اس میں صلاحت اور زراعت کا سلسلہ آتا ہے. آج کل صلاحت اور زراعت بہت ترقی کر گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس لیے آلات ایسے بن گئے ہیں کہ آبپاشی کی سہولتیں اور زمین کے اندر مختلف قسم کے کھاد ایسے ایجاد ہو گئے کہ نشو نما کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. کہ زراعت کی ترقی بھی اسی میں داخل ہے, فلاحت بھی اسی میں داخل ہے, اور نباتات جتنے بھی ہیں ان سے طرح طرح کے مفاد اور انسان کی معیشت کا تعلق ہے. خوراک میں بھی اور دوا میں بھی اور حسن و جمال میں بھی اور طرح طرح کے فائدے اٹھانے, راحت پانے میں چیزوں کو ظاہر کیا. اور پھر ارشاد ہوتا ہے ہواؤں کو پھیرنا, یہ تصریف الرياح. اب ہوا کا پھیرنا, ہوا کو خدا نے مسخر کیا عرض و سما کے درمیان, ایک قدرتی ہوا ہے. اور اس ہوا کا اصول بھی انسانوں کو سمجھایا. اب انسان ہوا کو کس طرح مسخر کرتے, یہ سیم جو ہے یہ ہوا ہی ہے, بھاپ. پٹرول اور پانی دونوں کے ذریعے یہ چلتا ہے, بھاپ بنتی ہے اور پھر مشینری کام کرتی ہے اس کے. انسان کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی وہ اس طریقے سے. اب یہ تفسیر کا معاملہ اتنا عام ہو گیا کہ بے حد و بے شمار اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. فیکٹریوں میں, کارخانوں میں یہ بھاپ کا اشارہ سلسلہ, انجن میں, گاڑیوں میں, اور دخانی جہاز جو چلتے ہیں ان کے اندر تمام بھاپ کا سلسلہ ہے. ہوا مسخر کی ہوئی ہے, انسان کو بات سمجھائی گئی ہے, اس نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا. اور حدیث کے اندر آتا ہے یہ ہوا کے بارے میں حضور نے دعا بھی فرمائی ہے, سمجھایا بھی ہے. دیکھو یہ ہوا اس کی مختلف قسمیں, کبھی تیز آندھی ہوتی ہے, جھکڑ ہوتا ہے, کبھی نرم و خوشگوار ہوا ہوتی ہے. تو جب ہوا زور سے چلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی, اللہ انی اسلک من خیر یا خیر مانگ, اللہ ہوا کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر مانگ کر, اعوذ بک من شر یا و شر ما فیہ, اس کی شر سے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی شر سے میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا. کہیں فرمایا اللہ ما جعلھا ریاحن بلا تجعلھا ریحن, اے اللہ ہوا کو ریاح بنا. ریاح خوشگواری کی نشانی ہے اور ریح عذاب. ریح کا ذکر جب ہوا کے ساتھ آیا ہے تو وہاں سزا کے طور پر جیسا قوم عاد پر ریح العقیم بان قسم کی سخت ویرانیاں پیدا کرنے والی ہوا کو سلب کر دیا. اور کہیں نرم خوشگوار, فرمایا نصرت بالسماء, اللہ نے میری مدد فرمائی مشرق کی طرف سے خوشگوار چلنے والی ہوا. مشرقی ہوا ٹھنڈی خوشگوار ہوتی, اللہ نے اسی کو تیز کر دیا اور غزوہ خندق کے اندر کافروں کے خیمے اکھاڑ دیے, ان کا سامان درم برم کر دیا تمام. وہ بھاگے وہاں سے ان کے قدم ٹکنا. وہلکت عاد بالدبور, قوم عاد کو مغرب کی جانب سے چلنے والی گرم لو کے ساتھ خدا نے ہلاک کیا. وہ ہوا گرم تھی مغرب کی جانب سے چلنے والی. تو بہرحال یہ ہوا کا سلسلہ بھی اور اسٹیم کا سلسلہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. اور اس کو خدا نے, اور بادل اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف یعنی فوائد کے لیے اس کو بھی آسمان اور زمین کی فضا کے اندر چلا کر جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے مشیت ہوتی ہے وہاں بارش برسانے کے لیے بادلوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, ہوائیں ان کو اڑاتی ہیں. وہ طرح طرح کے ہوتے ہیں, سفید, سیاہ اور پھر رنگا رنگ, اور ان کی نوعیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، اور جہاں پر جتنا پانی برسانا مقصد ہوتا ہے اسی انداز کے مطابق ان کو چلایا جاتا ہے. اب ان باتوں میں ایک ایک بات میں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، ممکنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. ممکن جو ہیں وہ خود محتاج ہیں، قسم میں اور اپنے مفاد میں، اپنے اغراض میں اور اپنے بقا میں، اپنے موجود واحد کی دلیل ہے. خدا تمہارا وہی ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی، ہر چیز اس میں خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور ساتھ ساتھ اسباب معاش بھی سمجھا دیے. تو ان میں نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، مگر عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے نہیں ہیں، جن میں غور و فکر کا مادہ نہیں ہے، وہ نہیں کسی چیز سے بھی فائدہ نہیں. کم من آیت یمرون علیہا وہم عنہا غافلون، بہت سی قدرت کی نشانیاں سامنے آتی ہیں مگر انسان غافل ہے. کیوں؟ قوم لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. غور کریں پھر باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ 10 دلائل اللہ تعالی نے الہکم الہ واحد پر بیان فرما دی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی تہذیب اخلاق کے بعد قسم معاش کا مسئلہ آتا ہے، اور اسباب معاش جملہ خدا کی پیدا کیے، لہذا صرف خدا کی عبادت کرنی چاہیے. کہ قسم معاش کے سلسلے میں اسباب کسی نے اور نے پیدا نہیں کیے، ساتھ توحید کا مسئلہ بھی سمجھا. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وبن الناس، اور بعض لوگوں میں وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اندادن خدا کا شریک، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسا کہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ اشد حبن، زیادہ شدید ہیں محبت میں اللہ کے لیے. اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ بے شک قوت سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا، جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہے. ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے وہ عذاب کو. وتقطعت، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے اسباب اور تعلقات. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہے، لو ان لنا، کاش اگر ہمارے لیے پلٹنا ہو دنیا کی طرف دوبارہ، فنتبرأ منہم، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کریں جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں. کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھلائے گا ان کو ان کے اعمال حسرات، حسرت دلانے کے لیے. وما هم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے والے. کسب معاش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے بے شمار اسباب معیشت کے انسانوں کے لیے زمین آسمان میں پیدا کر دیے ہیں. تو اس کے ساتھ انسانوں کے لیے مناسب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے اور خالص اس کی عبادت کرتے, لیکن ایسا نہیں کیا. بلکہ بعض لوگ ایسے ہیں باوجود ان تمام انعامات اور ان تمام دلائل کے اور ان تمام مہربانیوں کے باوجود بھی وہ ایسا کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوائے دوسروں کو انداد شریک, ند مقابل کو کہتے ہیں. جیسا ابتدا میں گزر چکا ہے, تمام بنی نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلائل ذکر کرنے کے بعد, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اللہ کے لیے ہرگز شریک اور مد مقابل نہ بناؤ, تم جانتے ہو کہ خالق مالک رازق تمام اسباب کو مہیا کرنے والا صرف اللہ ہے. پھر اللہ کے ساتھ کیسے تم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ ند مقابل کو کہتے ہیں, برابر و مساوی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو باوجود اتنے انعامات اور اتنے دلائل کی موجودگی کے پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوائے دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسا کہ اللہ کی محبت ہے. یعنی اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے کہ ایسی محبت وہ ان شریکوں سے کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے لوگ جو ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہے, اشد و حبا للہ. ایمان والوں کی محبت وہ کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت کو برابر نہیں ٹھہراتے. تو یہ جو لوگ, پہلی بات یہ ہے کہ انسان باقی مخلوق میں افضل ہے, اور پھر یہ اتنے انعامات کے ہوتے ہوئے اللہ نے انسان کو عقل شعور تمیز تمام مخلوق سے زیادہ بخشی ہے, اور پھر اس قدر دلائل اپنی وحدانیت کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک اور برابر بنانا کتنی غلطی اور کتنی حماقت ہے انسانوں. پھر محبت قلبی میں ان کو شریک بنانا, دل کی محبت میں دوسروں کو خدا کے ساتھ برابر بنانا. تو مشرکین ایسا کرتے ہیں کہ اپنے معبودوں سے محبت رکھتے ہیں ایسی جیسا کہ ایمان والے اپنے اللہ سے محبت رکھتے ہیں, اور بلکہ ایمان والوں کی محبت بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے. کیوں کہ مشرک لوگ مصائب کے وقت ان کی محبت اپنے معبودوں سے زائل بھی ہو جاتی ہے. جب مصائب آتے ہیں تو جیسا کہ موجود ہے کہ جب مشرک لوگ کسی طوفان میں پھنس جاتے ہیں, دعو اللہ مخلصین لہ الدین, وہ معبودوں کا خیال چھوڑ کر پھر خدا کو پکارنے لگتے ہیں. یہ بھی فرمایا, تو مشرکین کی محبت مصائب دنیا کو دیکھ کر کے زائل بھی ہو جاتی ہے, اور آخرت کا عذاب جب سامنے آئے گا اس وقت تو اپنے معبودوں سے برات کا بھی اظہار کریں بری ہو جائے. لیکن ایمان والوں کی جو محبت اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ہے, اپنے اللہ اور معبود برحق کے ساتھ ہے, وہ رنج و راحت سے ہے, تو مرض دنیا آخرت ہر وقت قائم رہتی, کسی وقت بھی وہ ظاہر نہیں ہوتا. کوئی بھی ہو, مصائب آئے پھر بھی, راحت آئے پھر بھی, بیماری آئے پھر بھی, وہ ہر حالت میں اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں ایمان والے.